بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة الانفطار ده مكي سورة ده ترتيب قرآني كي ده دوات يأيم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کیم دا دوات یا ایم نمبر صورت دے نازل شوی دے رست رسورت النازعات او مخی رسورت الانشقاقنا رب دری صورت دا ما قول سردار مخی صورت کی اللہ تعالی ویل ویز الموعودت سوئلت کم ما شمان چی آغا جوندی خخک للی شوی دی دا غیب بارکی و پختن کی گی پا قیامت کی نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ دا قبرون نو خلق را پر دکلیشی نو دا تا پوس بتیا لکی دوی مروت دا ما قول سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالی وَالْفَائِنَ تَذْهَبُون دا قرآن و دا حدیث نو چر تزایتاسو کم طرف تزایتاسو نو دی صورت کی اللہ تعالی وی ما غر رک بی رب کل کریم تا ستا دا رب پا بارک کی تالا چشی دوکا در کری دا یعنی دا خپل رب پا بارک کی چر تا دوکا نشی ما غر رک بی رب کل کریم دا خپل رب پا بارک کی دوکا نشی دا خپل رب پا بارک کی دا شیطان خبر آنو منی ایز سماون پتورت کل چی آسمان وچوی آسمان بوچوی آسمان دا راو دوڑی گی و ایز الکواکی منتصرت و کل چی ستوری راو دوڑی گی مخ کی صورت کی بیان شول چې کله د ستوري به بې نوره شي دا به بې رڼا شي نو دې صورت کې الله تعالی وایي چې دا به بې ترتیبه به راو دوړېږي راو به دوړېږي ښکته به راو دوړېږي وایز البحار فجرت او کله چې دریابونه اوبه یولی شي وایز البحار فجرت دا ټول دریابونه په مخ د ځمکه باندې روان کلی شي ګډوډ به دا روان کلی شي وایز القبور بعثرت او کله چې د قبرونو نه راوچت کړلی شي کله چې قبرونو والا راوچت کړلی شي د قبرونو کې چې څومره مړی دي دا به راپورته کړلی شي عالمت نفس ما قدمت واخرت عالمت پوه به شي نفس هر یو نفس ما قدمت هغه عمل چې د مخکې لېږلی دی واخرت او هغه عمل چې د وروستو پاتې کړی دی هغه ورته بالکل حاضر کړلی شي پوه به شي په هغې باندې د دې آیات تفسیر دا پرون هم بیان شوی عالمت نفس ما قدمت که نیک عمل دی او که بد عمل دی مخکې چې چا لېږلی دی قیامت ته په خپله زندګۍ کې هغې باندې به پوه شي هغه به حاضر شي نو اخرت کم عمل نیک دی که بد عمل دی او د خپل مرګ نه چا وروستو پاتې کړی دی من سنا فی الاسلام سنتا حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها چا یو نیک کار کړی دی بنیاد ایښودی دی او د ده د مرګ نه وروستو په هغې باندې خلق عمل کوي ده تو داغی اجر و ثواب ملوی او کچا بد عمل پر خیره او خلق پاگی بنی عمل کئی نو داغی عقاب او سزا بو تو ملوی عالمت نفسون پوی بشی هر نفس ما قدمت اگا عمل چی دمخ کی لے گلے دے نیک دے و که بد عمل لے و آخرت او یه رستو پا دی کلے دے یو بلا معلوم تستو ما پرون کلے و ما قدمت نمرات اگا صدقات دی چی دمخ کی لے گلے دی رخ پل مرگ نا و آخرت او کم مال رستو پا دی کلے دے کم مال ورثه ته پاتې کړی دی هغې باندې به پوه شي هغه به ته حاضر کړلی شي یا ایها الانسان ای انسان ما غرک بربک الکریم څه شي دوکه در کړی دی تا لره بربک ستا په رب باندې الکریم چې عزتمند ذات دی الله تعالی وایي ای انسانه ته د هغه خپل رب په باره کې تا له څه شي دوکه در کړی ده تا له څه شي دوکه در کړی ده چې د الله تعالی د دین نه غافل ای او د الله تعالی د الله تعالی د توحید نه غافل ای په شرک اخته ای تا له څه شي دوکه در کړی ده د الله په باره کې ته څه شي دوکه کړی ابن کثیر رحمت الله علیه ډېره زیاته عجیبه خبره کړې ده ما غرک بربک الکریم څه شي دوکه در کړی تا د ربک ستا په رب باندې الکریم چې هغه عزتمند ذات دی یعنی الله تعالی د الله تعالی رحم او د الله تعالی کرم هغه ډېر زیات دی انسانه نو د دې رحم او د کرم تقاضا دا ده چې تا د الله تعالی تابعداري کړې وې د هغې په ځای باندې تا د هغې عصیان شروع که ما غرک بربک الکریم هغه کریم ذات هغه رحیم ذات چې تا باندې هغه ډېره مهرباني کوي نو د دې رحم او د دې کرم تقاضا دا وه چې تا د هغې عصیان نه وې کړی بلکې د هغې تابعداري دې کړې وې خو تا دوکه شولې په څه باندې ته دوکه شولې الله دې پرېښودو او بل سری شروع کړل ما غرک به ربک الکریم څه شی دوه قدر کړی ته دا رستا در په بارک الکریم چې عزت مند ذات دی عزت والا دی یا عزت ورکون کړي الذی هغه ذات دی و خلق کا چې پیدا کړی ته بس وا کنه برابر کړی ته ستان دامونه برابر کړی دی فعدلک پس وا کا برابر کړی ته نو فعدلک نیغ قطع در کڑے دیتا لرا نیغ قامت در کڑے دیتا لرا فعد لکا برابر کڑے دا فعد لکا تی برابر کڑے بالکل پس سواکا برابر کڑے فعد لکا نو نیغ قد و قامت در کڑے دیتا لرا عد لکا یا عد لکا دا دو اقوال دی رمپسرین پر ایکی یو قول رمپسرین دار چی عد لا دا عد لا ندے بلکہ عد لا دے پا شد سر دے نو بیا قد و قامت او دا اندامونو معتدل جوړول ته ویل کیږي نه انسان ډیر زیات وګد دی نو نه انسان بالکل ټیټ دی انسان الله تعالی پیدا کړ دی په یو بهترین اندازه باندې فعد لک درمیانه قد و قامت درکړی تا دره اوس که د انسان د لاسونه شل ګزه وګد وې نو بیا ودی څه کولې کدا خپې چرته یو درې ګزه وګدې وې نو بیا ودی څه کولې کدا پوزه د انسان چرته یو دریل ویشت خکته وي دا وی څه شی نو فعد لک الله تعالی درمیانه قد و قامت در کړی ته لره معتدل قد و قامت در کړی دی یا عدلک معنی دار چی عدلک ای انسان عدل چی شین په معنی د اړول سره دی اړولې دی ته لره هر صورت او غشکل د چې د الله تعالی خوخو یا عدل دے لکه دی قرآن کی سنگ دے نو بیا پا مانا دا اڑاول سر دے اللہ تعالی تا اڑاولی اغا شکل و صورت دا چی دا اللہ تعالی خو خون یا عدل کا درمیانا و معتدل قد و قامت در کرے دے فی ای صورتین دا استغیر پر تفسیر دے فی ای صورتین پا کم شکل بانی شاہ چو غختلی تا رک وکان جوڑ کرے تا دا اللہ چی سنگ خو خو انسان اغا شاندی کی جوڑ کرے دے کلا بل دو کذبون بالدین کلا هیچ ردا سینو کول پکار کلا کلا یا په معنا د کلا رضعیه دی نو کلا معنا ودا کوي کلا دوکه کېدل ته الله تعالی په باره کې نه وپکار یا کلا تکذیب نه وپکار بل تو کذبونه بالدین یا کلا په معنا د حق سره دی یقینی خبره ده بل تو کذبونه بالدین بلکې تاسو دروغجن ګڼئ هغه ورځ د جزا و ان علیکم لحافظین یقینا په تاسو باندې مقرر دی حفاظت کوونکي ملائک ادین مراد کرامن کاتبین تی مراد دی یا عام ساتنه که ان کی تی مراد دی کرامن کاتبین کرامن اغا عزت من دی کاتبین لکن کی دی یا یعلمون ما تفعلون پو یکی دیو پا غصبانی جتاسو کوای ما تفعلون کم کارون جتاسو کوای نو ملائک پا غیبانی پوی دی او کم کارون چی نکوای نو پا غیبانی اغا نپوی گی پا باطنی امور باندی پا نیتون باندی پا ارادو باندی اغا نپوی گی پا غیبانی خبر نلری بلکه کرام کاتبین په کوم باندې پویږي ما تفعلون چې کم کارونه وکي نو پاغي باندې پویږي ان الابرار لفي نعيم وصلی الله تعالی ذکر کوي دوه قسم د عاملینو ان الابرار یقینا نیکان لفي نعيم خامخا ای باغه په نعمتونو کې و ان الفجار یقینا بدکاران خلق لفي جهنم ای باغه خامخا وی باغه په اور د جهنم کې هغه به په جهنم کې هغه به په اور کې یسدونها ورننبوزی با دغه جهنم ته یوم الدین په ورځ د جزا باندې وما هم عنها بغائبین او نبا دیو در جهنم نه غائبین پټی دن کی د یو منټ د پاره د یو سیکند د پاره د جهنم نه دیو نشی غائبې درې نه تی پټی درې شي نه یو ورځ او نه یو شپه وما ادراک ما یوم الدین عظمت شان د ورځ د قیامت الله تعالی بیانې وما ادراک او سشی پوی او سشی پوی در کړی تا ته ما یوم الدین چې تاسو صدا ورځ د جزا ثم ما ادراک او بیا سشی پوی در کړی تا در ما یوم الدین چې صدا ورځ د جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیا دی کې وس الله تعالی ذکر کوي عظمت شان د ورځ د قیامت یوم اغه ورځ لا تملک وس بن لري اختیار بن لري نفس یو نفس غیر مجرم لنفس د بل نفس مجرم د پاره شین د هیڅ غیر مجرم نفس با د مجرم نفس د پاره د هیڅ قسم اختیار نه لري چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کی نشي بچ کولای د الله تعالی د عذاب نه والامر یومئذ لله او ټول اختیار به فدا ورت باندې د الله تعالی لپاره وي والامر یومئذ لله اختیار د بادشاهی اختیار د تصرفاتو د قیامت ټول اختیارات هغه د الله تعالی سره دي نو الله تعالی د دغه ورځ اختیارات بل هیڅ چاله نه ورکي. والامر یوم اذن لله، اختیارات په دغه ورځ باندې صرف د الله تعالی سره نه بل چا سره.